Az adás zenés része alatt barátommal és harcostársammal Pávó Mikivel arról beszéltünk, hello, hogy vannak olyan előadók az Egyesült Államokban, akiket annyira tisztelnek, hogy már-már külön kultuszuk van. Tehát így például Aretha Franklin, akinek minden hamvazó szerdán. Minden hamvazó szerdán egy derék ökröt áldoz egész Illinois. Félmesztelen fekete emberek végzik a szertartást. Igen. Vagy ott van Lou Rawls. Ott van Lou Rawls, aki egy... hogy mondjam, bizonyos vélekedések szerint nem más, mint egy 12-1-10. Vonalbeli néger énekes. De nem ez az igazság, hanem az igazság az, hogy annak az embernek a szobrához fehér ruhás szűzlányok visznek minden hamvazó szerdán rózsaszirmokból csokrokat. És mindezek mellett Lou Rawls az az előadó, akinek New York város tanácsa nemrégiben úgy döntött, hogy a rodoszi kolosszus mintájára a szobrát a Manhattan és az East River fölött felállítja úgy, hogy egyik lábával Manhattannek, a másik lábával Queensnek támaszkodik, és alatta el tudnak menni egészen nagy óceánjáró hajók is. Nem beszél arról a nevadai tervről, miszerint Lou Rawls arcképe lesz a Grand Canyon mindkét oldalán végig gravírozva. Igen, de úgy, hogy az elnököket előtte flexel szépen, hát így ledolgozzák. Igen, ez az a Lou Rawls egyébként, aki, hogyha, ha már így szóba került, akkor elmondom, hogy a Metropolitan Múzeum az általa és a művészete iránti tisztelgésből átváltoztatta a nevét. Ezt nem értettem. Lou Rawls, tehát a Metropolitan, ezentúl Lou Rawls Institute, vagy valami. Nem, ez úgy lett volna, hogy New York állam azt állt, hogy mostantól a Brooklyn Bridge az Rawls Bridge. Kifulladt, mint egy rally trabant az utolsó kanyar előtt, nem? Nem, ez én még bírnám. Lenyomtalak. Akkor mondj egy Lou Rawls-t. Akkor legyen egy gála Lou Rawls-od, jó? Nem nyertél. De komolyan. Mondj egy gála Lou Rawls-t. Most már kijöttem belőle. Lou Rawls-t. Ha nem mondasz egy gála Lou Rawls-t. Ha nem mondasz egy gála Lou Rawls-t. Gála Lou. Engem aztán jól kigúnyolsz. Ne. Ne, ki még egyszer versben beszél, szálljon velem, úgy éljek én. Kérek szépen egy gála Lou Rawls-t. Ezt mondjuk el ötször egymás után, jó? És Moszkvics. Kérek szépen egy gála Lou Rawls-t. Kérek szépen egy gála Lou Rawls-t. Gála Lou Rawls-t. Kérek szépen egy gála Lou Rawls-t. Gála Lou Rawls-t. Ez már egyre inkább hasonlít a gyermekkorom meghatározó alakjára, a Vendiákba kérekedni betérő imbecil titkáröcsire. Aki azt mondta egyébként, hogy jó napot, titkáröcsi vagyok. Jó napot kívánok, kólára gyűjtök. 6 forint hiányzik. Adjatok 6 forintot a titkár öcsinek. Ennek én mindig adtam volna. Erre adom ára. Én 5 után meguntam. De legjobb az a szigeten, ahol minden ember egy sziget, a bejáratnál, amikor már egy gyűlti 8, egy nagyon komoly sor volt, mindig kiállt egy csöves, akinek ágak voltak a hajában, ilyen ágak, és azt mondta, hogy mindenkitől elfogadok egy 20-ast. Ezt mondta egy olyan 50 000 ember éppen bejött. 50 000-szer ki tudta mondani? Mindenkitől elfogadok egy 20-ast. Nem, így mondjuk ezresével. Hát az biztos nem tudta volna 50 000-szer elmondani, hogy kérek szépen egy gála Lou Rawls-t. De az biztos, hogy ez az ember többet keresett, mint mi a porszívókkal. A porszívó már old school. Leáldozom. Old economy. Kerestünk el magunknak valami new economy cuccot. Mi lenne az? Mit áruljunk? Fú, mit képviselünk? Internet elérést. Az olyan furcsán hangzik. Legyünk számítógépes perifériák. BT. Legyünk rendszer integrátorok. Mi legyen? Váltsunk. Szakmát kéne váltanunk. Bocsász, beleesett a műfogsorom a szódába. Hallod? Szakmát kéne váltanunk. Legyünk már tényleg a New Economy képviselői. De mi a New Economy? Dobjuk el a porszívót. A hallgatók szerint mit fejtsük le magunkról a gégecsövet. Szerintetek mik legyünk a New Economy-ban? 243-85-06-39-98-986. Új munkahelyet szeretnénk. Estefem.hu. Illetve az 1-800. Hol a jó meló? Halló. Szevasz. Na, én csak egy ilyen Lou Rawls szeretném volna mondani. Na, mondj egy Lou Rawls. Lou Marini. Na, tudjátok, hogy készíti Lou Rawls a teflont? Mi? Tudjátok, hogy készíti Lou Rawls a teflont? Hogy? Letegeti a muflont. Tegyük le. Ne. Ez nem volt méltó. Vigyázz, megsérülsz. Ez nem volt Lou Rawls méltó. Vigyázz, fel fog robbanni egy taplóakna! Vigyázz! Atya úristen, átszúrták a szemeidet, a repeszek! Felrobbant a taplóknak mellette. Felrobbant mellett egy taplók, figyelzzatok, vigyázzatok. Rálépett egy tapló aknára. Vigyázzatok, vigyázzatok, mert egy aknamezőn járunk, tipegve, topogva. Mindenhol taplóaknál vannak. Igen. Kockás ruhába öltözött gólyalábas harlekínóként. Haló! Próbálunk. Vigyázz! Na, tudjátok mi a hasonló? Vigyázz! 4, 3! Előtte robbant föl. Banyek! Fölrom, még egy taplóakna. Láttad, amikor a repeszek, azok gyakorlatilag ementális hajtá juggatták ezt a fiút? Te vagy, ha azt mondjuk, hogy tapló háború van, akkor te tudod mi, hogy te tapló generális vagy. Igen. Rálépett egy taplóknál. Felrobbant itt két taplóakna. Robbantsunk fel egy zenei. Jobbra egy, és az átlóban kettő. Melyiket nyomjuk meg? Szerintem... Megnyomom a jobbra egyet. Jobbra egy, robbantsunk muzsikát. Jó. Oké. Okay.